πλαστό το πατσαπούρτι, σαν και την καρδιά σου μόρτι, σαν την καρπική καρδιά σου τη σκληρή. Μήπρο το χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρη το μυστερί. Μήπρο το χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρη το μυστερί. Είναι για την αυριανή απεργία. Είναι Πέμπτη σήμερα? Όχι, είναι Τετάρτη, αλλά επειδή αύριο θα έχουμε απεργία και εμείς οι δημοσιογράφοι μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Είπαμε να κάνουμε σήμερα την Πέμπτη-Πέμπτη. Την Τετάρτη-Πέμπτη. Και το γιαπί το πυλοφόρο του μυστρή, τι θα γίνει αύριο στην απεργία με γιαπί, πυλοφόρο και μυστρή? Με το μυστρή θα τους πάρουμε. Καλό θα ήταν. Και με άλλα εργαλεία μπορώ να σου πω. Ναι. Κέφι να έχει κανείς. Απλά σαν σήμερα το 1968 βγήκε ο δίσκος Σταθμός του Μάνου Λοΐζου. Έτσι μάθαμε το Μάνου Λοΐζου τότε. Δεν υπήρχαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι ξεκίνησε μια πολύ ιδιαίτερη και λαμπρή, να την πεις λαμπρή, καριέρα. Ο δίσκος είχε τίτλο Σταθμός και μέσα εκεί ήταν αυτό το τραγούδι. Ήταν και άλλα, το Δελφίνι Δελφινάκι και άλλα τραγούδια γενικώς. Ήταν αυτό, είναι και η πρώτη εκτέλεση ιδέα από το Δημήτρη Ευσταθίου. Ωραία εκτέλεση. Είχε ωραία εκτέλεση και ήταν το λαϊκό κομμάτι, γιατί το Δελφίνι Δελφινάκι είναι άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα ποια άλλα τραγούδια είχε, οπότε έδειξε ένα καλό δείγμα και μια ποικιλία ο Μάνος Λοΐζος με αυτό το δίσκο και μετά συνεχίστηκε αυτό και με τους υπόλοιπους και με το σύνολο της δουλειάς του βέβαια. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Αύριο έχει απεργία, συγκεντρώσεις κάτω στο κέντρο της Αθήνας και οι δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρώσεις. Έτσι, την ίδια μέρα. Όλοι, ναι, συνήθως την κάναμε μια μέρα πριν, αλλά τώρα θα το κάνουμε μαζί, θα συμπέσουμε. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω τι βολεύει αυτό, σε τι εξυπηρετεί. Δεν έχει σημασία. Άρα, μην ψάχνει. Δεν εξυπηρετεί. Ας γίνει κάτι. Και ο κλάδος των δημοσιογράφων βάλετε, είναι αλήθεια. Βάλετε. Και είναι από τους κλάδους που βάλετε πάρα πολύ. Μαζικότητα να υπάρχει, αυτό έχει σημασία. Μαζικότητα, στόχευση. Δεν κέφι. Κέφι, κέφι. Άμα υπάρχει κέφι, θα τα βρεις και όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει κέφι γενικώς. Αυτό είναι το θέμα. Κέφι για αγώνα, κέφι για διεκδίκηση. Και έφυγε αμφισβήτηση. Η αμφισβήτηση δεν στοιχίζει και τίποτα εδώ που τα λέμε, τσάμπα είναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει, εκείνη την ώρα έχει και διάφορα προγράμματα. Τώρα δεν ξέρω τα ορισμένα. Τι προγράμματα? Έχει Φωλιά του Κούκου, έχει. Ξέρω εγώ, έχει να δει στη τηλεόραση το πρωινό, έχει διάφορα να δει τώρα. Ξέρω εγώ, το ρισκάρι. Υπάρχει ρίσκο, ναι, όχι, θα το ρισκάρι. Έχει ένα ρίσκο σε αυτά, νότα μία μετά. Τον ξεπλύνατε τον Άδωνη. Γεια σα. Άμα ξεκινάμε. Άμα ήταν βρώμικο ο άνθρωπο. Το ξεπλήναμε. Χτες είχαμε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς το ξεπλήναμε? Ακολουθούσαμε τις πολιτικές του. Εφαρμόσαμε τις πολιτικές του και το ξεπλήναμε. Και γενικώς υπάρχει ένας απόϊχος ακόμα στα social media. Τα οποία social media έχουν φτιαχτεί για τον απόϊχο γενικώς. Και γράφουν εκεί τα διάφορα. Υπήρχε έντονη αντιπαράθεση. Υπάρχει ακόμη από ό,τι βλέπω. Συνεχίζεται. Σιγά, καλέ, προκαλεί το παλικάρι. Προκαλεί. Με την καλημέρα προκαλεί. Να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Όχι, θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε και σήμερα. Και σήμερα. Ναι, ναι, θα το προβάλλουμε και σήμερα. Γιατί θεωρούμε ότι όσο πιο πολύ μεταδίδεις κάποιον, έτσι αλλάζουν οι συνειδήσεις. Έτσι αλλάζουν οι συνειδήσεις. Δηλαδή, πάρε Άδωνη, πάρε Άδωνη. Και ξέρεις οπότε... κάτι, μπορεί και να καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο να τον κάνουμε και βουλευτή, να τον βγάλουμε και πρώτο σε ψήφους. Εγώ θα ήθελα και αντιπρόεδρο. Και αντιπρόεδρο. Και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Κάνατε μια ωραία κουβέντα εκεί για την αριστερά. Σας την είχαμε στημένη και εμείς. Μας έχετε παρεξηγήσει γιατί ζείτε στην Ελλάδα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς. Να τα. Αυτά. Αυτός ο λόγος. Αυτά. Εκεί ήθελα να φτάσω. Τώρα που γνωρίσατε ότι θα πει αριστερά. Ναι, ναι. Όχι, και πήρατε ένα ειδικό και πήρατε ένα εμβόλιο αριστερά για πολλά χρόνια. Αυτό είναι η ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αριστερά. Μην μπερδεύεστε. Όχι. Μην βρίσκετε ευκαιρία. Μην βρίσκετε ευκαιρία να λέτε αυτά είναι αριστερά. Αυτή είναι η αριστερά. Αυτή είναι η αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά. Αν κάτι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που σας έδωσε το επιχείρημα αυτό. Τη ζημιά στην αριστερά είναι. Δεν ψηφίσατε, Αποστόλου μου. Δεν το ψηφίσατε. Κάπου ψηφίσατε. Δεν μπορεί να βγει μόνο. Καλά, κάπως βγήκε. Κάπως βγήκατε κι εσείς. Με μια μειοψηφία όλοι βγαίνετε. Το τζίβερ τον ψηφίσανε. Είναι αριστερά. Αυτή είναι η αριστερά. Όχι, όχι. Και δεν υπάρχει άλλη αριστερά. Είναι αυτό. Δεν είναι αυτή η αριστερά. Μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, η αριστερά είναι στους αγώνες. Δεν είναι στα μνημόνια. Εντάξει. Εδώ είναι μια απάντηση. Θα προσπαθήσουμε έτσι να απαντήσουμε. Επειδή βλέπω ότι γράφουν πάρα πολύ, δεν μπορούμε να απαντάμε στον καθένα και στο Twitter και στα υπόλοιπα. Οπότε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις από εδώ. Έχει λογική τώρα σε κάθε ανώνυμο τρόλο ότι θα απαντήσουν. Όχι, αλλά είναι διάχυτη. Διάχυτη χαζομάρα. Είναι η διάχυτη χαζομάρα. Να απαντήσουμε. Όχι, εμένα μου αρέσει. Αλλά στη διάχυτη χαζομάρα τι θα πούμε. Στη διάχυτη χαζομάρα δεν θα απαντήσω μόνο για τη χαζομάρα, θα απαντήσω και για όλα τα υπόλοιπα. Μεγαλύτερο ξέπλυμα τη άποψη Άδωνη από την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη δεν έχει κάνει κανείς. Δικαιώνει την άποψη Άδωνη η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ακριβώς γιατί δίνει αυτό το επιχείρημα. Να λέει ότι αυτή είναι αριστερά. Δίνει αυτό το επιχείρημα. Να την είδατε και την αριστερά. Νάτος ο κομμουνισμός. Τα βλέπετε. Μας κυβερνάνε. Όχι μόνο αυτό. Άκουγε το επόμενο που το συμπίκνωσε ο Άδωνης. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρεις, το μόνο καλό του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαστε κι εμείς πολύ διαφορετικοί, πιο απελευθερωμένοι. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Τι άλλο θα δίνει. Μια κυβέρνηση που ήρθε με το σκεπτικό δεν θα κάνω μνημόνιο, κάνει μνημόνιο, εφαρμόζει μνημόνιο, κόβει συντάξεις, βυσοδομεί πάνω στο λαό τον έτσι και αλλιώς τον είχαν ταλαιπωρήσει. Πάλι ο Άδωνης στην προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι ταλαιπωρήσει μόνο, ξεσκίσει. Όχι ξεσκίσει, ναι, κανονικά. Και άνοιξαν τον δρόμο για να συνεχίσει αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Και κάνει τώρα όλα αυτά και τι άλλο θα δίνει σε όλους αυτούς, γιατί αν έρθουν μετά θα πούνε μετά κάνει και αριστερά. Γιατί να μην τα κάνουμε κι εμείς. Και εκεί τα ανοιχτήκατε. Και τα κάνετε και χωρίς πορείες και χωρίς τίποτα. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η κουβέντα περί ξεπλύματος και ένα άλλο που εντόπισα ως θέμα και μου κάνει εντύπωση, παρά την όποια εμπειρία μπορεί να έχουμε σε αυτή τη δουλειά που δεν πρέπει να μας κάνουν εντύπωση αυτά, είναι η άποψη που έχουν πολλοί άνθρωποι για το ποιον μισούνε και ποιον δεν μισούνε και τι θεωρούν μίσος. Δηλαδή εγώ θα σου πω, τον Άδωνη δεν τον μισώ, όπως δεν μισώ και τον Νίκο τον Παπά. Ή τον Άδωνη τον μισώ όσο ακριβώς μισώ και τον Νίκο τον Παπά. Με ποιο σκεπτικό. Μίσος νιώθω για κάποιον που μου έχει κάνει κάτι στα προσωπικά, στη ζωή μου, με έχει πειράξει το γείτονε, δεν ξέρω εγώ ποιον. Κάποιον που ασκεί πολιτική, δεν τον μισώ. Καλά, με την πολιτική του έχει πειράξει όμως. Ναι. Σε ένα το γείτονα. Απλά του κάνω πολιτική κριτική, εναντιώνομαι από θέσεις, προσπαθώ να τον πολεμήσω με επιχειρήματα, με τις εκλογές όταν γίνονται, με την καθημερινότητα, εγώ έχω και μια εκπομπή κτλ. Θέλω να πω, η πολιτική αντιπαράθεση είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι μίσος που δεν μπορώ να δω κάποιον. Γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω και ο Άδωνης και ο Παπάς. Τυχαίο το σχήμα Άδωνης, τυχαίο το σχήμα Παπάς ή το όνομα. Βάλε Γιώργο Βασίλη, βάλε ναι, Ζωή ναι, Κωνσταντοπούλου, βάλε. Όχι, η Ζωή δεν έχει ψηφίσει Στάδε. Μνημόνιο, οπότε ξέρετε, μπαίνει σε μια άλλη κατηγορία. Έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο. Αυτό που μας ταλαιπωρεί τώρα, το έχουν ψηφίσει όλοι αυτοί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ένας είναι πιο συμπαθής. Ναι, στην πολιτική παίζει και αισθητική ρόλο και γενικώς η συμπάθεια, καταλαβαίνω τη φωνή και όλα τα υπόλοιπα, αλλά. Αν πάμε σε αυτό, θα χαθούμε. Δεν μπορούν να είναι τα κριτήρια προσωπικά. Θέλω να πω γιατί με το που μάθανε χτες κάποιοι ότι θα έχουμε τον Άδωνη, πριν δουν τη συνέντευξη ή οτιδήποτε, είπανε 1002 πράγματα επειδή θα υπήρχε, με το καλημέρα, με την ύπαρξη και μόνο. Αυτό νομίζω μας έχει κάνει. Χάνουμε τα βασικά, χάνουμε τη λογική, χάνουμε επιχειρήματα, χάνουμε τον διαχωρισμό πραγμάτων και καταστάσεων και αυτή η ισοπαίδωση δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει. Εντάξει, ξέρω, δηλαδή. Έχει να κάνει και με τι σου βγάζει ο άλλος. Συμπαθείς, αντιπαθείς και τα λοιπά, σαν πρώτο αίσθημα. Ναι, εντάξει, τον βλέπω παντού, τον έχω συγχαθεί. Εμένα έχει να κάνει δεν και με αυτό. Δεν μου λέει κάτι ένα χαμογελαστό και πρόσωπο είναι Σιριζέου, ας πούμε, μια σπαστική φωνή το ΕΚΑΣ. Δεν μου λέει το χαμογελαστό πρόσωπο Σιριζέου που έκοψε το ΕΚΑΣ μου είναι το ίδιο απεχθές. Με τον άλλον που φωνάζει και τσιρίζει. Σύμφωνα. Το ίδιο απευθύνομαι. Απευθυνόμενοι σε ένα τηλεοπτικό κοινό όμως με τηλεοπτική συνείδηση, τηλεοπτική σκέψη και τηλεοπτική ζωή, έχει λογική. Γιατί όχι, ο δημοφιλής είναι ο Ντάνος. Δεν έχει. Και ο αντιδημοφιλής είναι όποιος όχι ο Μπίξε Δίξε. Επειδή πρόκειται για πολιτική, δεν είναι μόνο τηλεοπτικά πρόσωπα όλα αυτά. Όχι, αυτοί, αλλά είναι και πολιτική. Δηλαδή ψηφίζουν για τη ζωή μας. Σύμφωνοι. Τηλεοπτικά κρίνουν για τη ζωή μας. Όποιος κρίνει, ο Ντάνος μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει για τη ζωή μας παρά μόνο δημιουργεί ένα πρότυπο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κυριαρχούσε κάποιες ώρες τηλεοπτικά κτλ. Αλλά η πολιτική είναι διαφορετική υπόθεση. Άμα εγώ αρχίσω και τους κρίνω όλους με τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, τι ρούχο φοράει, τι χαμόγελο έχει, τι τάπα έδωσε και τι ατάκα έδωσε στη Βουλή, χάθηκα. Θα γίνω ένας σαν κι αυτούς και θα μ' αρέσει μόνο ο Ντάνος μετά. Ναι, εντάξει, όταν. Δεν το θέλω αυτό. Προσπαθώ με πολιτικά και στα βασικά ο Άδωνης είναι ένας δεξιός που εγώ διαφωνώ με όλο αυτό το σκεπτικό και την ιστορία σε αυτόν τον τόπο ειδικά. Άκρο δεξιός. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Φιλοφουντικός. Ο ίδιος προσπάθησε να σπίσει, δεν είναι όλα. Εντάξει, ημνητής της Χούντας όμως. Όμως ξέρεις τι, ναι, ο κάθε άνθρωπος σε κάθε φάση πρέπει να κρίνεται. αν λες το ίδιο για κάποιον άνθρωπο όταν ο ίδιος το έχει πάει αλλού, είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Δηλαδή κάθε άνθρωπος επίσης δεν είναι ένα. Δηλαδή ο Άδωνης δεν είναι μόνο φιλοχουντικός. Κατά τη γνώμη μου είναι χειρότερο που έχει πει διεκδικώ από τον Ντόμσεν, μη μου κόβει τη χαρά των απολύσεων από τον Ντόμσεν. Αυτό δείχνει κινησμό χειρότερο από το να δοξάζει, να υμνεί μέσα του ή έξω του κάποτε ένα καθεστώς. Καταδικαστέω, δεν το συζητώ και αυτό, και αυτό δείχνει πολλά και δεν είναι με το άλλο, αλλά η εφαρμοσμένη πολιτική που οδήγησε σε ανθρώπους στα σκουπίδια, σε νοσοκομεία που δεν ήταν για όλους, που δεν είναι έτσι κι αλλιώς, σε κάποιους να πλουτίσουν περισσότερο, όλα αυτά νομίζω είναι χειρότερο. Εντάξει, μια σταθερά υπάρχει βέβαια σε μόνιμες ρατσιστικές και ομοφοβικές θέσεις, που δεν αλλάζει, είτε είναι φιλοχωρικός, είτε το έχει πάει παραπέρα. Ωραία. Μια σταθερότητα σε αυτά υπάρχει. Ναι. Αν και κάνει προσπάθεια ο Έρμος τον τελευταίο καιρό που είναι αντιπρόεδρος. Να μην τα λέει. Να μην τα δείχνει. Και να μην πουλάει να νογιλέκα κάνει προσπάθεια, το πρέπει να πει. Ναι, αν και σου είπε χθες ότι είναι και καλά τα νανογιλέκα. Ναι, δεν μου πούλησε, ούτε μου χάρισε. Ε? Ούτε μου πούλησε, ούτε μου χάρισε. Και δεν έχεις ευεξία. Ένα δώρο περίμενα, ξέρω εγώ. Δεν έχεις ευεξία. Ο παπάς μου έκανε ένα Playmobil δώρο. Σωστό. Ο Κώστας ο Μπακογιάννης έκανε μια καραγκούνα. Ναι. Ο Άδωνης. Αμαλία. Ό,τι δεν την είδα καλά. Ο Άδωνης δεν σου έκανε. Είχα κλειστό πόρτατη μόνο για σεξ τη χρησιμοποίησα. Ναι, ήταν πολύ μικρή. Εντάξει. Και εμένα. Σύμπτωση απόψεων, λοιπόν, κάτι ήξερε ο Μπακογιάννης ή κάποιος του είχε πει κάτι. Δεν ξέρω, το σφίριξαν η Ντόρα. Δεν ξέρω. Ναι. Να ακούσουμε ένα άλλο απόσπασμα για την Επανάσταση. Αν γίνει Επανάσταση στην Ελλάδα, θα φύγετε? Όχι, θα την κερδίσουμε την Επανάσταση, αλλά δεν θα χρειάζεται να φύγουμε. Όχι, δεν είναι Επανάσταση τη Χούντα, τέτοιου είδου Επανάσταση που στηρίζεται. Είναι μόνο Επανάσταση. Κομμουνιστική εννοεί. Του προλεταριάτου. Θα κερδίσουμε και πάλι. Ποιοι θα είστε εσείς? Οι αστεί. Επειδή είπατε οι δημοκράτες. Οι αντιστασιακοί. Οι δημοκράτες. Εκεί περίμενα να του πεις. Οι αστεί καταρχήν. Οι αστεί έπρεπε να του πεις ότι θα είσαστε εσείς και τέλειωνε εκεί όλη η κουβέντα. Είναι ωραία ερώτηση αυτή και ωραία απάντηση γενικώς. Εδώ για να μην ξεχνιόμαστε και με καθαρό τρόπο που την είπε. Τα έχει καθαρά αυτά στο μυαλό την η αλήθεια. Και αν και όποτε τεθεί ένα τέτοιο θέμα, σίγουρα θα είναι στην από εκεί πλευρά. Μετά είπατε και λίγο για την ευθύνη του κόσμου. Όχι, πιο μετά είναι η Κεσαριανή, για την ευθύνη του κόσμου. Μου λέγατε πόσο άσχημα νιώσατε όταν είδατε κόσμο να τρώει από τα σκουπίδια που έφεραν οι πολιτικές σας. Δεν ξέρανε οι πολιτικές μας. Τι κάνανε? Η χρεοκοπία. Μόνοι τους. Η χρεοκοπία. Πώς έφερε τη χρεοκοπία, ο κόσμος? Και ο κόσμος φυσικά. Ο κόσμος θέλει. Και ο κόσμος. Είναι βολικό να φταίει ο κόσμος γιατί τον κρατάτε λίγο σε μια καταστολή. Στις δημοκρατίες ο κόσμος ψηφίζει. Πώς δεν φταίει? Απόψεις. Απόψεις, ναι. Εντάξει, τι ψηφίζεις, με ποια κριτήρια, με τι πλασάρεις, με τι απειλές, είναι ένα θέμα. Εν τω μεταξύ. Και πάντα τίμη και ότι είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι είναι ο κόσμος, άρα έτσι λαμόγια μπορεί να είμαστε και εμείς. Δεν είναι έτσι, αγάπη μου. Λυπάμαι. Επίσης, λέει εδώ, έχει ευθύνη. Το ρώτησες για τα σκουπίδια. Από εκεί ξεκίνησε η ερώτηση για, τους, ναι, για τον κόσμο που τρώει από τα σκουπίδια. Ναι. Και λέει έχει μια ευθύνη ο κόσμος γιατί ψηφίζει. Τους είχε ψηφίσει στα σκουπίδια, ο κόσμος βγήκε από το Σαμαρά. Και από τον Γιώργο, από τα πρώτα. Τους είχε ψηφίσει αυτούς και βγήκε στα σκουπίδια. Ναι, δεν το. Δηλαδή δεν βγήκε τώρα. Δεν ψήφισε μόνο τώρα. Γιατί το λέει αυτό ο Άδωνης λέγοντας ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας. Και ο κόσμος ψήφισε τον Τσίπρα και έχουμε σκουπίδια. Είχαμε και πριν. Και ανέχεια και λουκέτα και κλεισίματα καταστημάτων και νέους που φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν τα και μνημονιάρες και μεσοπρόθεσμα. Και μνημονιάρες και όλα αυτά. Η ευθύνη του κόσμου στην επιλογή υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Αλλά προφανώς δεν ψηφίζει κάποιος για να το καταλήξει να του κλείσει το μαγαζί και να πηγαίνει. Γιατί ούτε ο Σαμαράς είχε πει θα πάρω τα μέτρα που πήρα. Ούτε ο Τσίπρας είχε πει θα πάρω τα μέτρα που πήρα. Ούτε ο Γιώργος είχε πει θα πάρω τα μέτρα και τα μνημόνια που πήρα. Τα ακριβώς αντίθετα διαβεβαίωναν όλοι. Δηλαδή πέρα από την ψήφο του κόσμου που πάντα έχει μια ευθύνη για το τι υποστέκεται, είναι και η κοροϊδία. Εμάς δεν βγήκε να πει κάποιος ναι, είμαι λαμόγιο, θα κάνω αυτό και αυτό. Σας λέω, όχι, δεν χρειάζεται να πει λαμόγιο, θα κάνω αυτό και αυτό. Δεν έχει πει ποτέ καθαρά κανείς από όλους αυτούς. Και γι' αυτό και η κρίση της πολιτικής όπως την αποκαλούμε όλοι και η κρίση εμπιστοσύνης όλων μας. Συζητάμε τα χθεσινά, επειδή είναι τη Πέμπτη εδώ σήμερα. Είπαμε να το κάνουμε και επειδή δεχτήκαμε πολλά ερωτήματα, απαντήσεις και σχόλια. Γενικώς αρκετοί ΣΥΡΙΖΕΙ από ό,τι διάφορους ανώνυμους κυρίως. Καλά, εντάξει, το Twitter είναι ανώνυμο. Το Twitter γιατί φτιάχτηκε, για να γίνεται διάλογος. Το Twitter έχει φτιαχτεί για να γίνεται αφορισμός. Δεν έχει φτιαχτεί για να γίνεται διάλογος. Κανένας που εκτιμά το διάλογο και τη διαδικασία του διαλόγου δεν μπορεί να κλειστεί σε 140 χαρακτήρες μέχρι πρότινος ή 200 τόσους που είναι τώρα. Δεν γίνεται. Είσαι και ανώνυμος, βάζεις ένα ψευδώνυμο και λες και βγάζεις και συμπέρασμα. Το Twitter γι' αυτό υπάρχει. Και το θέμα δεν είναι ότι υπάρχει. Καλώς υπάρχει το Twitter, είναι εκεί όποιος θέλει μπαίνει μέσα και παίζει με τους κανόνες του Twitter. Το θέμα είναι ότι σκεφτόμαστε Twitter όλοι. Και εκτός Twitter. Αυτό είναι το θέμα. Προσπαθούμε να κωδικοποιήσουμε και κυρίως να αφορήσουμε με την δυσύλλαβη λέξη ψόφος. Μέχρι πρώτη. Εκεί το όποιο επιχείρημα στο Twitter, στα social περίφημα media, ήταν δεν σε γουστάρω εσένα οτιδήποτε, ψόφος. Και τελείωνε εκεί το όποιο επιχείρημα και έκλεινε και η κουβέντα. Σύντομο, δεν λέω. Τώρα, Μάριο, είχε και λιγότερους χαρακτήρες τότε το Twitter και δεν μπορούσε αυτό, να γράψει πολύ. Ενώ τώρα γράφουν όλοι, έχει ξεχαστεί λίγο το ψόφος και δεν ξέρω τι να το δούμε. Ναι, το αναλύουμε λίγο περισσότερο. Να το δούμε αυτό πάντως. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις, να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα που έχετε στείλει και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στην συνέχεια. Ψηφίσαμε, σου λέω, το μνημόνιο, θα τρώγαμε όλοι στα σκουπίδια. Αυτή είναι η διαφορά. Να, μια ωραία άποψη. Ή μνημόνιο ή σκουπίδια. Μια χαρά. Άρα έχουμε μνημόνιο και δεν έχουμε σκουπίδια. Ευτυχώς. Τουλάχιστον αυτό. Να, και μια και λέγαμε για ψόφους, εδώ η Δήμητρα Παπαδημητρίου. Α, ναι, μπράβο. Στέλνει μήνυμα, κάτι χαζομάρες που γράφει, αλλά στο τέλος άντε να πας να ψοφήσεις. Όχι, γράφει, δεν διάβασε και τα άλλα. Τις χαζομάρες. Μην δεν είναι χαζομάρες. Η άποψη τη φίλη ακροάτρια. Η φίλη ακροάτρια που καταλέγει άντε να πας να ψοφήσεις. Ναι, λέει για σένα όμως, δεν λέει για μένα. Οπότε γιατί να μην το διαβάσει. Το σύπου, θα χαρίσει. Ναι. Τι έγινε, Μπαλούρδο, πεθαίνει να βάζει τα μπέλε στου ανθρώπου. Με το ζόρι δηλαδή είναι χουντικοί όσοι έχουν άλλη άποψη. Ωραία, για πες μας για τους ομοίους που πήραν και βανδάλισαν στο κτίριο του ΣΕΒ, αρχιτεκτονικό έργο, το κτίριο του Έρνεστ Τσίλερ. Για το πάμε που πήγε χτες στο κτίριο του ΣΕΒ, στην Ξενοφόντος. Δεν τρέχει τίποτα για σένα, είναι οκ. Άντε να πάω να ψοφήσεις, Δήμητρα. Ναι, αυτό. αυτό είναι το πλήρες κείμενο. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Θέλω να πω ότι ο βανδαλισμός του κτιρίου του ΣΕΒ έγινε πολύ ωραία, αν το πρόσεξες. Δηλαδή, επειδή εγώ σε αυτά είμαι λίγο παράξενος. Πολύ ωραία όταν λέμε. Θα πω, βάψανε με κόκκινες μπογιές χθες το πρωί, πήγανε και βάψανε πολύ συγκεκριμένα σημεία και έχει μια μαρμαροσιά απ' έξω, είναι με μάρμαρα. Και έχει ένα στενό πλάτους, ξέρω, 30-40 εκατοστών και μήκος όσο είναι το μήκος όλου του κτηρίου, πάνω από τις πόρτες, έτσι μια φάσα, πώς να το πω, με τόπι να το πω. Και μέσα εκεί γράψανε με ωραία αναλογία και με ωραία παχιά γράμματα κάτω τα ξερά σας από το δικαίωμα της απεργίας. Αλλά δεν αφήσαν τα ίδια κενά αριστερά-δεξιά μεταξύ των λέξεων. Θέλει μας τέχνη. Τώρα και εσύ. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Την ώρα που λέγαμε ότι όλα ξεκινούν από την αισθητική, αυτό είναι οκ. Okay. Καταρχήν θα πάνε να δουλέψουν εκεί τα συνεργεία τώρα. Ο ΣΕΒ θα το καθαρίσει σε μια μέρα. Κινητή οικονομία, άρα. Κινητή οικονομία. Ναι, σωστό. Έτσι είναι. Δεν κατάλαβα. Όχι, σωστό. Να υπάρχει και δουλειά. Να κάποιο θα το βάψει. Δεν σπάσανε και το μάρμαρο, σωστό και όχι. Αυτό. Βάψανε. Κάτω, χρώμα είναι, μπογιά, αλλάζει. Υπάρχει ένα υγρό που φεύγει αμέσως. Και τι να. Εκεί γίνεται και μια ιεράρχηση. Ναι. Δηλαδή το τελευταίο δικαίωμα που έχει μείνει, δυνητικό για τους εργαζόμενους, δηλαδή δεν το χρησιμοποιούν κάθε φορά, είναι το να διαμαρτύρεσαι. Δεν θα κόψουμε κι αυτό. Σας είδαμε και με τα πανώ στην Ακρόπολη, μας κάνατε ρεζίλι. Αυτό ήταν ό,τι πιο ταιριαστό έχει γίνει για την Ακρόπολη και για τα μηνύματα που εκπέμπει η Ακρόπολη. Ήταν η πιο ταιριαστή εικόνα που και κακώς δεν γίνονται. Αυτά του πάμε, εμένα μου αρέσουν. Αυτό το πάμε, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και το άλλο πάμε, το πιο ήσυχο. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω, το γουστάρω πάρα πολύ. Έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι πρέπει να κινείται η κοινωνία. Και θα το ξαναβάψουμε το κτίριο, μη φοβάσαι. Θα βαφτεί, δεν είναι τίποτα. Δεν έσπασε κάτι, δεν καταστράφηκε κάτι. Από τους ίδιους. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Α. Θα το βάλω μέχρι τότε, είναι ο ΣΕΒ, μη φοβάσαι. Θα δουλέψουν, σου λέω, συνεργεία. Στην εποχή της αναδουλειάς. Τουλάχιστον. Εντάξει. Έχουμε και άλλα μηνύματα όμως. Για πες. Καλά, δεν ήταν μόνο δουλίτσα, υπήρχε και ένα συμβολισμό. Έπρεπε να δοθεί και ένα μήνυμα. Κάποια στιγμή δίνονται και κάποια μηνύματα. Είμαι και εγώ της αισθητικής να υπάρχει στα κτίρια, αλλά του ΣΕΒ το κτίριο δεν πειράζει. Πού και πού μπορεί να λερώνεται έτσι και απ' έξω. Ναι, εντάξει, μας έχει να λερωθεί η ουσία του και το μέσα. Η ουσία πώς λερώνεται στο μέσα, στους βιομηχανούς. Το ότι έγινε με το λέρωμα του απ' έξω δεν ξέρω. Καλά, συμβολικό είναι μια κίνηση να σηματοδοτηθεί κάτι. Γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που το φέρνει, είναι κάποιοι που επιμένουν συνεχώς να μην γίνονται απεργίες, να μην σκέφτεσαι, να δουλεύεις με περικοπές, να μην πληρώνεις υπερορίες, να κερδίζει πάντα ο ίδιος, οι άλλοι από κάτω να είναι στο όριο με τα ψίχουλα. Όλο αυτό κάποια στιγμή στην ιστορία γίνεται αυτά, και με καλύτερο τρόπο. Τώρα είμαστε στη φάση των συμβολισμών. Το ντουβάρι, γιατί το ντουβάρι είναι ντουβάρι. Προφανώς το ντουβάρι είναι ντουβάρι. Προτείνεις κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Να το κάνουμε. Ναι, ναι, θα κατεβούμε προτάσεις. Αύριο έχει μια απεργία. Ναι, ωραία. Εντάξει. Μαζικότητα, ναι, υπάρχει όλη κοινά. Αυτό, είναι, να αυτό είμαστε... θέλω να πω. Η κάθε φάση έχει τους δικούς της, τα δικά της σύμβολα και τρόπους αγώνα και μεθόδους αγώνα. Τώρα είμαστε δυστυχώς του συμβολισμού. Θες κάτι άλλο, βιάζεσαι. Δεν μπορώ, γιατί αν προτείνω τώρα θα μας κατηγορήσουν για προτροπή σε άλλα πράγματα, οπότε δεν θα προτείνω κάτι άλλο τώρα. Πρότεινε και σκέψου. Το θέμα δεν είναι τι θα προτείνεις εσύ και τι θα σε κατηγορήσουν. Βλέπεις να μπορεί να γίνει κατευθείαν, υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. το κάθε τι θέλει για να μην. Δεν μπορεί να κάνει επανάστες κάθε χρόνο. Το καταλαβαίνει μάλλον. Τουλάχιστον. Ας το πάμε σαν τις αλλιές τουλάχιστον, χρόνο παρά χρόνο. Ωραία. Άμα Νοέμβριο. Κάθε Νοέμβριο. Κάθε δεύτερο Νοέμβριο. Εντάξει, ραντεβού το Νοέμβριο. Ναι, ναι. Γιατί τώρα πάει πέρα στη σοδειά του χρόνου. Είναι η κακιά. Στην επόμενη σοδειά. Την επόμενη σοδειά, μάλιστα. Είπε. Και μετά θα ξυπνήσει αύριο που δεν θα έχουμε δουλειά στις 12 το μεσημέρι. Και θα φάει brunch. Πω, πω, και τι θα λέει μετά. Αυτή, τι, Θεέ μου, αχ, έλεος, δεν μπορούμε να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα από τον Γκέτεμπορκ. Ναι, αύριο δεν θα πας. Δεν ψάχνω αύριο να βρω το πρόσωπο του Αποστόλη. Δεν σε βρίσκω πουθενά. Με ποιον μοιάζεις, μου λες. Θα σου πω εγώ, Γιώργο. Με τον Μάρκο Λεζέ. Με το πρόσωπο του τέρατος μοιάζει. Εγώ θα σου πω, μοιάζει με το πρόσωπο του τέρατος. Άδωνης. Άδωνης από χτες, γιατί έχουμε αρκετό για την Κεσαριανή και για τα λουλούδια που κατέθεσε ο Τσίπρας. Όσο σκέφτομαι ότι με το που έγινε ο Πρωθυπουργός πήγε και στην Κεσαριανή τρομάρα του για να στείλει μήνυμα αντίστασης. Δηλαδή, όσο σκέφτομαι ότι ξεφτύλισε όλα τα σύμβολα. Καλά, μην δούμε κανένα Κυριάκο που να τη σε Κωνσταντινίδη στην Κεσαριανή. Δεν κάνουμε τέτοια. Το καταλαβαίνω, παίρνει ένα ιερό. Καταλαβαίνω την ευαισθησία σα για την Κεσαριανή. Την καταλαβαίνω. Όλοι έχουν ευαισθησία για την Κεσαριανή. Κάθε Έλληνα έχει ευαισθησία. Απλά ήσασταν με την απέναντι πλευρά. Αυτό δεν έχουμε το χιούμορ. Κάθε Έλληνα έχει ευαισθησία. Ούτω χιούμορ. Δηλαδή, η πολιτική σα πρόγονη ήταν μπροστά από την Κάνη, όχι πίσω. Η δική μου πολιτική πρόγονη την εποχή τη κατοχή ήταν με τον Ναπολέον Ταζέρβα. Ήταν με τον Εδέ δηλαδή. Ήταν με την ταξιαρχία του Ρίμινη. Ήταν με την κυβέρνηση του Καΐρου. Ήταν με τον Ψαρό. Ήταν με όλους αυτούς που κάναν αληθινή αντίσταση στο Τρίτο Ράιχ και στον κατακτητή. Είμαστε στην κατηγορία τρίχης και πάλι. Μα πώς του μείωσες με μία λέξη την ιστορία της παρατάξεως τα τελευταία 70-80 χρόνια. Ναι. Τρίχες όλα αυτά. Όχι. Είναι τρίχες όλα αυτά. Όχι, είναι ιστορία. Δεν είναι. Κοίτα τρίχες. Τι η χώρα οικοδομήθηκε. Εντάξει, έγινε, από όλα αυτά. Νικήθηκε στον εμφύλιο η άλλη πλευρά, επικράτησε μία πλευρά και κοίτα τα επόμενα χρόνια τι χώρα οικοδομήθηκε. Κοίτα αισθητική των πόλεων. Να τα. Κοίτα υγεία που οικοδομήσαμε επί 6-7 δεκαετίες. Άριστα όλα. Το ράτζο, όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν περάσει. Χρόνια έχουμε ακούσει μια ράτζο, τώρα υπερβολικό είσαι. Πήγαινε στον Ευαγγελισμό. Εντάξει. Που είναι και το που όταν εφημερεύει μόνο. Τις άλλες μέρες είναι εντάξει. Την άλλη μέρα είναι το άλλο που εφημερεύει και έχει ράτζο. Το άλλο έχει ράτζο, έχει ο Ευαγγελισμός την άλλη μέρα. Όχι, ράτζο. Η αλήθεια δεν έχει την επόμενη μέρα ράτζο. Τι λέμε τώρα, ανακρίβειες. Σωστά. Εγώ λέω τη μέρα που εφημερεύει λοιπόν. Την ημέρα που εφημερεύει δεν είναι να περάσουν τα παίξω από τον Ευαγγελισμό. Η ουρά φτάνει εκεί. Μια κολοακτινογραφία να θες να βγάλεις. Δεν υπάρχει. Θα τη βγάλεις μετά από 5 ώρες για να πας. 5. 5 δεν ξέρω αν είναι. Καλά, 5 είσαι ο τυχερός. 5 είναι το τυχερό μάλλον. Και βλέπουμε. Αυτό ο διάδρομο κάτω εκεί στο ισόγειο είναι ένα που πραγματικά να μπερδεύει. Δεν είναι ακριβώ ισόγειο, είναι και μη υπόγειο, τέλο πάντων. Όλα μαζί. Εξαρτάται από πού θα μπει. Η παιδεία όλε αυτέ τι δεκαετίε, τι βλέπει. Τι μορφωμένα βγαίνουν τα Ελληνόπουλα, με κρίση, ξέρουν να κάνουν. Δουλειές στη Γερμανία, στα ορυχεία, μετά εδώ. Συνθήκε δουλειά. Γενικό, ισονομία, δημοκρατία. Ναι, εντάξει, στη Γερμανία υπήρξαν. Κάποιε δουλειέ ανοίξαν. Δεν μπορεί να τα λε τρίχε. Στα στρατόπεδα συγκέντρωση δεν είναι. Υπήρχε κόσμο. Όχι, λέω και μετά στα ορυχεία. Δεν μπορεί να τα λε τρίχε όλα αυτά. Του στάβανε στα ορυχεία μετά. Όχι. Περίπου. Κάτι εργατικά που γινόντουσαν τυχαία πάντα. Περίπου, ναι. Γιατί υποτίθεται νίκησαν στον εμφύλιο αυτοί που νίκησαν για να μην έρθει ο κομμουνισμό και δουλεύουμε σαν δούλοι. Και δούλευαν, φεύγανε τα τρένα με χιλιάδες από εδώ για να δουλέψουν σαν δούλοι. Ναι, αλλά όχι στη Γερμανία. Με κομμουνισμό. Γι' αυτό. Για το να μην δουλεύουμε σαν δούλοι με κομμουνισμό εδώ. Είναι το θέμα. Αχα. Να δουλεύει σαν δούλοι σε καπιταλισμό. Τώρα το ίδιο είναι. Όχι. Όχι, έχεις άλλες ευκαιρίες. Άλλες ευκαιρίες έχεις με τον καπιταλισμό. Δούλος, δούλος, αλλά άλλες ευκαιρίες. Άλλα εγώ το προτιμώ, είναι η αλήθεια. Βλέπω ότι Τσακαλώτος, που είναι κίνηση, η επικεφαλής της κίνησης των 53, βρέθηκε χθες στο χρηματιστήριο της. Ναι, γιατί να μην είναι. Βρέθηκε χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και πάτησε το. Βγήκαμε. Πάτησε αυτό το κουμπί. Όχι, πάτησε το κουμπί. Γιατί πράγμα. Έτσι, είναι ένα έθιμο ρο παιδί μου που γίνεται. Δεν είναι αυτό που βγαίνει στις αγορές που κάνουμε. Όχι, δεν βγαίνουμε. Που μπαίνουμε. Τίποτα. Πουλάμε. Ένα συμβολικό. Πήραμε κάτι. Πώς το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δέχτηκε έναν αριστερό. Έχουμε σχέση με την Αμερική τώρα. Διαβολικά καλή η Αμερική. Τώρα πια. Ότι για κακό το κάνει ο Τραμπ. Όχι, ο Τραμπ το κάνει. Ό,τι κάνει για καλό. Εντάξει, σιγά. Μένετε και εσύ. Είδες ίδια κριτήρια και εσύ. Επειδή ο Τραμπ είναι αυτό, κρίνουμε εξωτερικά κριτήρια όπως κρίνουν τον Άδωνη εδώ οι χαζοβιόλυτες των social media. Τον Τραμπ, εγώ τον κρίνω με εσωτερικά κριτήρια, όχι με εξωτερικά. Μόνο είναι διαβολικός. Τι πάει να πει, άμα το κάνει μα για το καλό. Είπε. Την ουσία δες. Το κάνει για καλό. Μοιάζει διαβολικός, να. Την ουσία είδα. Α. Επειδή είδα την ουσία, γι' αυτό λέω για τον φίλο στον Αλέξη. Είπατε και για τα δακρυγόνα χθες και έκανε ωραίες συγκρίσεις. Πολύ ωραίες. Ειρηνοδικείο με μετρό. Όχι και φάγαμε δακρυγόνο. Όχι και δεν φάγαμε δακρυγόνο. Σε κλειστό χώρο, όπως είδαμε στο ειρηνοδικείο προχθές με τους πληστηριασμούς, δεν έχει πέσει ποτέ επί Νέας Δημοκρατίας. Έπεσε πρώτη φορά με την πρώτη φορά αριστερά. Στο μετρό. Και ξέρει και διαφορά. Ξέρει στο μετρό, το μετρό δεν είναι τόσο κλειστό χώρο. Ποιος ήταν? Το μετρό δεν είναι τόσο κλειστό χώρο. Το μετρό είναι πολύ ανοιχτό χώρο. Είναι λίγο πιο ανοιχτό χώρο. Δεν είναι λίγο από την μια έδρα μετρό. Το μόνο η σχέση που βγαίνει από κάτω. Ωραία, θα έρθω στα λόγια σας. Το μετρό είναι ανοιχτό χώρο. Το Σύνταγμα είναι τα δακρυγόνα που είχαν πέσει. Εντάξει, δεν είναι κυρνοδικείο τώρα. Ήταν, ο 14, νομίζω. Το 14. Σου τα είχαν ρίξει μέσα και δεν ήταν ανακατισμένοι, ήταν μετά. Σε διαδηλώσει ήταν. Ωραία. Που είχαν ρίξει τα δακρυγόνα μέσα στο. Που είχαν μπει τα μάτια, δεν θυμάστε τι εικόνε και αυτά που ήταν. Και δεν είναι τόσο. Όντω, αν το δει ω μηχανικό, αρχιτέκτονα, το ειρηνοδικείο είναι πιο στενό χώρο από το μετρό. Είναι. Τι σημαίνει αυτό ότι θα ανοίξει το μετρό. Το μετρό δεν τη λες. Έχει από κάτω τη τόπε, έχει τα τούνελ από και φεύγει. Άρα το δακρυγόνο. Ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί να πέσει στο Σύνταγμα και να βγει στο σταθμό Παναγούλη στην Ηλιούπολη. Το εκεί μας ήρθε το δακρυγόνο. Ότι εκεί ήρθε, ήρθε. Και ότι για κάνα δύο χρόνια μύριζε δακρυγονίλα εκεί μέσα, μύριζε όμως. Να το πούμε και αυτό. Κανονικά, στον ανοιχτό χώρο. Κανονικά, αλλά δεν είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ που ρίξαν. Αυτές είναι και οι διαφορές. Και καλά κάνει ο Άδωνης και τις επισημαίνει. Ναι, ότι με ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο ειρηνοδικείο 120 τετραγωνικά. Με Νέα Δημοκρατία Πασόκ τους προηγούμενους έπεφτε το δακρυγόνο στα 500 τετραγωνικά. Στο μετρό. Οπότε να τα ξέρουμε αυτά. Στο μετρό, αδερφέ. Υπάρχουν διαφορές. Πηγαίνετε στα μετρό, τι πάτε και θα ρίχνουν διαφορές. Να σώσετε τα σπίτια σας. Θα τα πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Θα γίνονται οι πληστηριασμοί στο μετρό κάτω. Ναι. Θα έχει και την παρούλα εκεί, όποιος μπαίνει την πορτούλα την καινούργια. Ναι, ναι. Πήρατε σπίτι, περάστε. Σας πήραν το σπίτι. Πείτε στο μετρό. Περάστε. Πηγαίνετε. Σας πήραν το σπίτι, κατασκηνώστε εδώ. Θα μείνετε στο μετρό. Ναι, θα μείνετε κάτω στο τούνελ. Αυτό είναι το νέο σας σπίτι. Χαρτόκουτο. Δεν θα το πάρει κανείς. Μπορούν να γίνουν και όλα αυτά. Ιδέες υπάρχουν και προτάσεις. Έλεγε εκεί για τα καλά του Σαμαρά, τι χάσαμε τώρα με τούτους εδώ που έχουμε μπλέξει και του έκανες και την ερώτηση. Με τα λεγόμενά σας οφείλω να παραδεχτώ ότι είμαστε πολύ μαλάκες που έπεσε ο Σαμαράς. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, πολύ, αλλά. Ναι, ναι. Το χαρακτηρισμό το έδωσε μόνος, δεν χρειάζεται. Θα ήσασταν υπέρ του να γίνει ένα άγαλμα στον Αντώνη Σαμαρά. Κάπως μη θα γίνει. Και το πιστεύει. Και το πιστεύει αυτό. Μα το έχει πει. Θα γίνει οδός Άδωνη Γεωργιάδη, πώς το είχε πει. Και Στουρνάρα. Ναι, οδός Στουρνάρα θα καταλήξει στην πλατεία Σαμαρά. Ναι. Όχι, εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Εδώ έχουμε τον Παπανδρέου και του Καραμάλι, δεν κατάλαβα. Του Γιώργου γιατί δεν έχουμε. Σαμαράς. Όχι, του Γιώργου. Να γίνουν κι άλλων. Ούτε Σιμίτη υπάρχει. Ναι, αλλά όταν λέει Γεωργίου Παπανδρέου, η νέα γενιά που δεν διαβάζει βιβλίο, δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα θεωρεί τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, ναι. Γιατί δεν λέει Γκάμπρεκ, ντουντ. Και επίσης δεν έχει βίντεο εκεί στο, ναι. Στην οδό Σίμανση. Ποιος είναι ο Γιώργος Παπανδρέου τώρα, άσε μας αγάπη. Υπήρχε κι άλλος Γιώργος Παπανδρέου. Έχω δει κάτι φωτογραφίες, νόμιζα ότι είναι η φωτογραφία του κάδρου που αγοράζουμε στα η μαγαζιά. Η ιστορία που ξέρουν οι νεότεροι είναι ότι ζουν αυτοί τώρα. Τα χρόνια που ζουν και αυτά τα ξεχνάνε. Στα δύο χρόνια μηδενίζει το κοντέρ και προστίθεται κάτι άλλο. Οπότε ο Γιώργος έχει δικαιωθεί έτσι να γίνει και δρόμο Σαμαρά και Στουρνάρα και πλατεία Αδόνιδος Γιώργος. Και άγαλμα. Και, άγαλμα. Και να οριστεί η μέρα συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, σκησίματος ματιού, δεν ξέρω τι, που θα βάζουμε και ένα στεφάνι. Στο Σαμαρά. Στο Σαμαρά. Θα βάλουμε, κάτι. Θα δούμε. Και θα τι, έτσι, ένα άγαλμα, το βλέπεις έτσι. Θα γίνει επίκαιρο το τραγούδι. Σαν του Τρούμαν που πάει χαμένο. Τελείως. Κάποιο άγαλμα που μου είδε με θυμήθηκε. Ναι. Και τον πόνο μου να ακούσει. Δεν αρνήθηκε. Ρνήθηκε. Ναι, αυτό. Δεν αρνήθηκε, δεν αρνήθηκε. Έχουμε να κάνουμε με αντιστασιακούς. Όλοι οι ξένοι λένε καλά λόγια για τον Τζίπρα τελευταία. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Προφανώς. Δεν νιώθετε λίγο ότι σας έχει πάρει τη δουλειά? Καθόλου. Γιατί θα σα είπα πριν ότι μπροστά στον Τζίπρα εμείς είμαστε αντιστασιακοί, δεν σου είπα. Αν δεν την ξέρω αυτή την κομμωδία, την ξέχασα. Δεν είναι κομμωδία, πραγματικότητα. Είναι αντιστασιακοί. Ναι. Σε σχέση με τον Τζίπρα, βέβαια ο ίδιο. Ότι έχουν αντισταθεί ετούτοι στα μνημόνια σε σχέση με το. Δεν δεχτήκαν το ένα, δεν δεχτήκαν το άλλο. Η απάντηση πραγματικά, ειδικά στους φίλους Σιριζέους, οι οποίοι έχουν κατρακυλήσει στο βόθρο και νομίζουν. Όχι, δεν λέω για τους φίλους μου. Α. Λέω τους φίλους ακροατές, είναι σχήμα λόγου. Και έχουν κατρακυλήσει στο βόθρο. Σχήμα λόγου είναι και το ότι θα ασκήσουμε το μνημόνιο. Ωραία. Θα το καταργήσουμε ένα νόμο και ένα άρθρο. Κατρακυλώντας λοιπόν στο βόθρο, νομίζουν ότι όλοι πρέπει να πάρουν την ίδια γεύση, άρωμα και να κυκλοφορούν όλοι στα ίδια. Αυτός που σας ενόχλησε χτες, η παρουσία του, έχει ψηφίσει το μνημόνιο σας. Το έχει ψηφίσει και το υπερασπίζεται φανατικά. Εσείς συνεχίζετε την πολιτική του Αδόνιδος με τα προηγούμενα μνημόνια, πατήσατε πάνω σε αυτά και αυτός όταν έρθει αύριο, αν και όποτε, θα πατήσει πάνω στα δικά σας μνημόνια. Αυτό δεν μπορείτε να το χωνέψετε. Λογικό και σας φταίει πάντα ο καθρέφτης. Περαστικά, εντάξει. Έτσι θα είναι, έτσι θα γίνεται πάντα. Δεν λυπάμαι καθόλου. Δεν με χαροποιεί, αλλά δεν λυπάμαι κιόλας. Δεν είναι όλοι Σιριζέοι, προφανώς. Λέω για αυτούς τους Σιριζέοι. Για τους Σιριζέοι. Και άλλος κόσμος ενοχλείται. Προφανώς ενοχλείται κι άλλος κόσμος. Και είναι δικαίωμα και ωραίο να ενοχλείται κι άλλος κόσμος. Και εγώ ενοχλούμαι με πολλά. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι μια εκπομπή. Τηλεοπτική. και είπαμε να την μεταλλάξουμε λίγο. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση που αφορά εμάς. Αν είναι καλή η μετάλλαξή της. Αυτό θα το συζητήσουμε τώρα τις γιορτές. Γιατί η επόμενη και η τελευταία της, του χρόνου, αυτή η 7η. 7 εκπομπές με καλεσμένους. Εφόσον μπήκαμε σε αυτό, είπαμε να είναι συνεντεύξεις που αποδομούν το όποιο πρόσωπο. Νομίζω το έχουμε, το παλέψει, το έχουμε παλέψει, σε κάποια το έχουμε καταφέρει αρκετά. Χτες αποδομήθηκε. Κατά τη δική μου γνώμη, αποδομήθηκε, δεν ξεπλήθηκε, δεν έχει ανάγκη να ξεπληθεί. Αυτό τώρα με τα ξεπλήματα. Ο ξεπλημένος Άδωνης από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και δικαιωμένος από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία ανάγκη από καμία εκπομπή. Και το. Επίσης δεν δόθηκε βήμα στον Άδωνη, δηλαδή που δεν είχε. Καλά, είναι αυτό. Δηλαδή που... αυτό είναι αστείο, ότι δώσατε βήμα στο. Τέτοιο, ποιο βήμα δεν είχε ο Άδωνης. Όχι, εγώ νομίζω. Από ποια αφάνεια. Αυτές οι συνεντεύξεις έχουν μια αξία, αυτή την αξία, ότι αποδομείς κάποιες απόψεις που και τους βλέπεις ένα διαφορετικό. Χθες, κατά τη δική μου γνώμη, ήταν αμυνόμενος. Η γλώσσα του σώματος, ο έμπειρος, ο ατίθασος, ο ζωηρός Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αμυνόμενος. Φάνηκε από το πώς σε κοιτούσε, που δεν σε κοιτούσε, από το πόδι, από το, τη γενική εικόνα της συγκεκριμένης συνέντευξης. Ναι. Σου είπε τίποτα, Λοφ. Δεν μπορώ να τα πω. Α, εντάξει. Ναι. Τα συμφωνήσατε εσείς οι αριστεροί με τον Άδωνη που υπήρχε ένα θέμα εκεί τώρα. Την κυβέρνηση. Ναι. υπήρχε ένα θέμα τώρα εκεί το αν μια ενόχληση από την Δημοκρατία κατάλαβα. Για το αν θα πρέπει να μου δώσει ή όχι. Δεν το πιστεύω. Συνέντευξη. Γιατί να έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, κι εγώ δεν είμαι. Κομπλεξάριστη είναι. Ναι. Λες τον πρόεδρο κομπλεξικό τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω τον πρόεδρο τίποτα. Όχι, εγώ λέω. Δεν νομίζω να έχει η Νέα Δημοκρατία πρόβλημα. Δηλαδή, σε λίγο θα μου πει ότι θα βάλει και την τώρα υπουργό. Ο Κυριάκος. Δεν τον έχω για κομπλεξικό. Δεν είναι κομπλεξικό, δεν το κάνει. Το κάνει για να χτυπήσει την οικογενειοκρατία. Πώς θα χτυπήσει την οικογενειοκρατία, αν δεν την κάνει από τα μέσα. Τι πάει και άλλες οικογένειες, δηλαδή του Αδώνηδο στην οικογένεια. Ας πούμε, δεν θα βάλει τον Λεωνίδα υπουργό. Άρα. Αφού είναι ο Άδωνης. Ούτε τον. Κάποιο συγγενή του Βαρβιτσιώτη. Όχι, ρε παιδί μου, αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, ούτε δύο καραμαλίδες θα έχει μέσα. Όχι, θα έχει το μικρό του Αχιλέα. Είναι ωραίο που είναι η δημοκρατία που λεμάει την οικογενειοκρατία, που ο τωρινός πρόεδρος και ο προηγούμενος πρόεδρος ήταν γόνοι της οικογενειοκρατίας. Καραμαλής και Μητσοτάκης. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρεις, το μόνο καλό του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαστε κι εμείς πολύ διαφορετικοί, πιο απελευθερωμένοι. Η απελευθέρωση ήρθε. Ευτυχώς. Σβήστηκαν οι ενοχές όλες και ο ΣΥΡΙΖΑ βοήθησε σε αυτές. Θα τη φοράει αυτό, την κυβέρνηση και θα πετάει. Ναι. Θα είναι απελευθερωμένος. Ναι, δεν θα είναι μόνο κολόχαρτος, θα είναι και το άλλο. Θα είναι άλλος. Και άλλα πολλά. Βλέπω εδώ, από ακροδεξιός, λέει Γεωργιάδης, έγινε δεξιός Άδωνης. Εγώ είπα τι δηλώνει ο ίδιος. Μπορεί να τον προσδιορίσουμε ο καθένας όπως θέλει. Εγώ έχω ένα μέτρο σε αυτά. Υπάρχει ένα δεξιόμετρο, ένα αριστερόμετρο, ένα πολιτικόμετρο. Αν η Έφη Αχτσιόγλου που έφερε την κατάργηση της απεργίας είναι αριστερή, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να προσδιορίσει ανάλογα. Είναι κλίμακα αυτό. Ορίζει την κλίμακα. Τώρα και εσύ υπερβολικός και παίζεις το παιχνίδι των δεξιών. Κατάργηση της απεργίας. Την έφερε σε τροπολογία. Ενδυνάμωση της μαζικότητας και της συλλογικότητας. Κάποιος τα έλεγε χτες. Έχει το αποκλείτε να τα έλεγε. Να είμαστε πολύ σύντροφοι και μαζεμένοι. Γιατί λέει, συνάδελφοι, συναδέλφισσες. Έχετε δει πως έχουν καταντήσει απεργίες. 50 συν 1. Γι' αυτό κατάργησε τις και τελείως, ώστε να μην φαίνεται το χάλι των απεργιών. Αυτό είναι. Τις καταργούμε τελείως. Για να μην φαίνεται ότι δεν έχουν συμμετοχή. Για να μην τρώτε ξύλο και τα κρυκώνω από τα ΜΑΤ. Άρα τα ΜΑΤ δεν δέρνουν. Αποκλείζουμε τα ΜΑΤ. Άρα. Γι' αυτό οι σύντροφοι εδώ δεν έχουν να πούνε τίποτα. Οι σύντροφοι αυτής της αριστεράς, αυτό το κοινό, δεν έχουν να πούνε κάτι για την Αχτσιόγλου που ως αριστερή έφερε την κατάργηση της απεργίας πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ενώ έχουν περάσει χούντες, δεξιοί, ακροδεξιοί, καραδεξιοί σαν τον Άδωνη. Το φέρνει η Αχτσιόγλου η συντρόφισσα. Και θα το φέρει πιο πλήρες, να είσαι σίγουρος, γιατί. Υποταγμένοι είναι στα μνημόνια όπως και οι προηγούμενοι, οπότε θα το φέρουν κανονικά. Γι' αυτό δεν έχει να πει τίποτα. Για όλα τα άλλα, οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει να πει και να προσθέσει σχόλιο. Τον σύντροφο πρόεδρο, βάλε. Φίλες και φίλοι, ονεδίτσες και ονεδίτες, δαπίτσες και δαπίτες, καταρχάς, θερμά συγχαρητήρια. Αυτό. Δεν έχει σημασία. Συγχαρητήρια. Ναι. Πού είναι ο Νεδίτες. Ο Νεδίτσες είπε. Ναι, πώς είναι ο Ρουβίτσες. Ο Νεδίτησες. Ο Νεδίτσες άκουσα. Ο Νεδίτησες. Το τρώει λίγο και εσύ. Μου την έχει ακούσει αλλιώς. Όχι, έτσι είναι. Για μιλά εσύ σε ο Νεδίτησες, να δω πώς θα τα πεις. Δεν μιλάω σε ο Νεδίτησες πολλές καταρχήν μαζί. Άντε να τύχει καμία ξεχωριστά που δεν μου είχε αποκαλύψει ότι είναι ο Νεδίτσα και να γίνει εκεί η φάση. Και μόλις το πει, τι γίνεται. Φωνάζω και μια δεύτερη για τη συλλογικότητα του πράγματος, κορίτσια. Είναι τζες ονεδίτησες. Ονεδίτησες. Ονεδίτησες. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το γνωστό comeback με τον άλλο σύντροφο, πρόεδρο. Σύντροφοι, γιατί το μνημόνιο μας ενώνει και μετά τις διαφημίσεις μας. Μα σιγουρούν για δολοφονία. Α, όχι. Ladies and gentlemen, dear friends. Greek economy, after a multitude of years in recession, has started to rise again. An era of growth, Greece has come back, Greece has come back, is here now. Είχα κατάθλιψη και μελαγχολία. Αριστερή μελαγχολία. Και ζούσα μόνιμα στην αγωνία. Είχα κλειδώσει για πάντα την καρδιά μου. Αυτά είναι τα κλειδιά που τώρα ξεκλειδώνουν τις καγκελόπορτες των μνημονίων. Μα τώρα νέρεσα και ζω τα όνειρά μου. Μοιάζει σαν παραμυθάκι ο έρωτας αυτός. Ήταν θέλημα Θεού όλα ευτυχώς. Come back, come back. Στον έρωτα σου σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Κάνω come back, come back. Και στο δηλώνω, αν με πληγώσεις επί το που σε τελειώνω. Θα νικήσουμε, καλή δύναμη, καλό αγώνα, γεια σας. Η ημέρα έχει και υπενθύμηση. Καλάβρητα, σαν σήμερα, 13 Δεκεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί σκότωσαν 1101 άτομα. 1101 άτομα σε ένα χωριό μόνο. Κατέστρεψαν και λαιλάτισαν πάνω από 1000 σπίτια, κατάσχεσαν 2000 εγωπρόβατα και απέσπασαν 260 εκατομμύρια δραχμές τότε από τα Καλάβρητα. Με τις υπενθυμίσεις σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μεθαύριο, γιατί αύριο έχουμε απεργία. Γεια σας. Και ξαφνικά ακούω ένα μπαμ. Με το μπαμ που άκουσα, γυρίζω προς την πόλη και βλέπω ότι είχε πέσει μια πράσινη φωτοβολίδα. Με την πράσινη φωτοβολίδα ο επικεφαλής Στένερ πήγε πίσω από το μυδράλιο και αμέσως σχεδόν έπεσε και δευτέρα φωτοβολίδα κόκκινη και αμέσως άρχισε το μυδράλιο να χτυπά. Και έτσι δικαιολόγησα και εγώ ότι εκτός από το μυδράλιο που βλέπαμε μόνο, υπήρχε και άλλο στυράκι, γιατί χτυπήθηκα εδώ και πήρα τρία βλήματα μεταξύ μυρού και λεκάνης του αυτού. Μετά 10 περίπου λεπτά σταμάτησαν και άρχισαν από τις κορυφές να κατεβαίνουν και οι άλλοι για τη χαριστική βολή. Τους βάλαμε όλους εδώ πέρα στον χώρο, απ' έξω είχαν στήσει τα πολυβόλα δεξιά και αριστερά. Και κατόπιν μπαίνει ο Τένερ μέσα με τα πιστόλια στα χέρια, χειρομοπίδες κρεμασμένες εγώ, και λέει: έξι διατάσεις να βγουν έξω. Αμέσως τότε κατάλαβαν ότι πρόκειται να τις εκτελέσουν. Έφυγε τελευταίος και ο παπάς με το τίμιο σταυρό στο χέρι απ' έξω από τον πρόνο, του είπε: είσαστε βάρβαροι, είστε ούνοι, πού είναι, δεν έχει στρατιωτική τιμή, του λέει: και θεατρική τιμή που μου υποσχέθηκες. Και τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν και αυτόν μαζί με τους άλλους. Το αίμα που πότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλιοπήγαδο δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Γι' αυτό κατέρχονται, κυκλώνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολείο για να μπορέσουν να κάψουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με αμπαρωμένες τις πόρτες και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Την τελευταία στιγμή, ένας Αυστριακός πέτυχε να ανοίξει τις πόρτες και να γλιτώσει τα γυναικόπαιδα, τα οποία αλόφρονα σπέβδουν προς το μέρος της εκτελέσεως μέσα σε πραγματικά τραγικές και δραματικές σκηνές που μόνο κάποιος τραγικός ποιητής της αρχαίας Ελλάδος, αν βρισκόταν, θα μπορούσε να το αποδώσει με λόγια. Μέσα στην εκκλησία, θυμάμαι, η δεξιά πλευρά ήταν σχεδόν άδεια από άντρες, ενώ η αριστερή ήταν γεμάτη από μαυροφορεμένες γυναίκες. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Καίνε εν συνεχεία τα Καλάβρητα, πένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια και φεύγουν πλέον προς τις εστίες τους τραγουδώντας. Και οι άλλοι εκτελέσανε. Πρώτα-πρώτα πιάσανε τον παπά, δεν ξέρω ποιος, και τον χτυπήσανε. Γιατί ήσαν και προδότες μέσα, κύριε. Ήσαν Έλληνες προδότες μέσα.